Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Als het aan de Europese Commissie ligt, mogen Oekraïne en Moldavië beginnen met onderhandelen over het lidmaatschap van de Europese Unie. Dat staat in een advies van de Europese Commissie dat is ingezien door de NOS. Volgens de commissie hebben Oekraïne en Moldavië nu voldoende voortgang gemaakt met het huiswerk dat ze vorig jaar kregen. Het internationale akkoord dat de veiligheid in kledingfabrieken in Bangladesh en Pakistan moet verbeteren is met 6 jaar verlengd. De deal liep op 31 oktober af. In het akkoord staat onder meer dat onafhankelijke veiligheidsinspecties in kledingfabrieken verplicht zijn. In Polen is de huidige premier Morawiecki van de conservatieve PiS-partij aangewezen als kandidaat-premier. Hij mag als eerste proberen een nieuwe regering te vormen. Toch is het nog maar de vraag of dat gaat lukken. Zijn partij werd al door veel andere partijen uitgesloten. En in de afpersingszaak van fruithandelaar De Groot in Hedel zijn 2 mannen veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze speelden adressen en namen door van familie van medewerkers van het bedrijf. De hoofdverdachte kreeg eerder bijna 20 jaar cel. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, het is maandagavond, iets na 9:30, tijd voor het Sportforum. Na de 11e speelronde in de Eredivisie gaat de PSV ongeslagen aan de leiding en staat Vitesse, ja, laatste. Kan trainer Philip Cocu die club nog uit de slop trekken? En waar het met Vitesse slecht gaat, gaat het met FC Twente juist heel goed. Wat is nou het grote geheim van de ploeg uit het oosten? En in hoeverre is de oorlog tussen Israël en Hamas ook in de kleedkamers doorgedrongen? En zijn sporters nog vrij om hun mening te geven op social media? We bespreken het zo. Allemaal met sportjournalist van Tubantia, Leon ten Voorde. Voetbaltrainer en analist Fons Groenendijk is er ook. NOS-collega Philip Koken. En meekijken kan via nporadio1.nl. We zijn er tot 11 uur. En we beginnen met de warming-up. Praten allen klaar. Loop wat op de plaat. Ja, hup. Goed, Philip Koken, jouw moment komt uit het mondiale tennis. Let op. To the disappointment of many fans, the fourth tennis player in the world, Jannik Sinner, withdrew from the Masters in Paris. The reason for abandoning the last Masters in the season is, to put it mildly, bizarre. Ja, Sinner die trekt zich terug. Tennisser. Waarom wilde je dit laten horen? Nou ja, ik vind het goed dat sporters, in dit geval een tennisser, eindelijk een keer het heft in eigen hand neemt nadat er zo weinig belangen rekening wordt gehouden met de belangen van de sporter zelf. Want waarom trok hij zich terug? Jannik Sinner speelde een partij die onnoemelijk lang duurde. Een zware driesetter. En hij speelde het in Parijs, indoor. En hij eindigde die partij om 2:30 s'nachts. Oh. Nou ja, dan duurt het nog even. Dan moet je wel plichtplegingen doen. Voordat hij in bed ligt, is het wellicht 4:30. Zoiets heeft hij beschreven. Dan moest hij daarna, 4:30... 12 uur later moest hij weer aantreden voor de volgende partij. Hè? Je weet wat voor inspanningen die tennis dan moesten leveren. Het zijn puur commerciële redenen, moest hij aantreden. En hij zei gewoon, ja, ik weet niet eens of ik het fysiek kan of niet. Ik doe dit niet. Want dit doe je sporters niet aan. En ik heb me er al ontzettend vaak over verbaasd. Bij de US Open bijvoorbeeld, bij de Australian Open. Mm-hmm. Ja, dat ze vaak, hè, dan heb je met 5 setters te maken. En dan heb je met partijen van 4, 5 uur, soms toch langer. Die tennissers zijn soms tot 3 uur 's nachts, 3:30 's nachts bezig. Ja, ook dat is om commerciële reden. Op andere continenten kunnen ze dat misschien wel weer live gaan zien. Maar ja, wie doe je daar in hemelsnaam een plezier mee? Zeker niet in het land waar het gespeeld wordt. En ja, er zijn wel grenzen aan wat je een sporter kan aandoen. Mm. En ik vind heel goed dat nu eens een keertje Jannik Sinner zegt, het is wel genoeg geweest. En het viel me op nadat hij dat bekendmaakte, hoe massaal zijn bijvangsters of zijn bijval van alle collega's. En ik hoop dat dit ook een beetje signaal is. Ook het vrouwentennis ligt momenteel behoorlijk onder vuur qua bonda. Die WTA-finals in Mexico, die ook niet helemaal lopen zoals bedoeld is. Mm-hmm. Ja, er zit wel een grens aan wat je met sporters kan doen. Ja, bij het wielrennen is het wel eerder gebeurd. Hè? Dat wielrenners zijn opgestaan en hebben gezegd, zo'n etappe gaan we niet doen. Daar beginnen we niet mee. Maar bij tennis is het volgens mij, wat hoorde ik, de vierde keer geloof ik, dat een speler zegt, tot hier en niet verder. Ja, en, je, en het kost natuurlijk, het kost geld. Het kost ATP-punten. Ik bedoel, de prijs is best hoog voor zo iemand. Ja, helder. Dankjewel. Leon, jouw moment komt van Utrecht Twente en dan met name het publiek van Utrecht. Hier zingen ze namelijk gewoon heel vrolijk, wat ik mag, come on Utrecht. Maar dat is niet alles wat er uit de kelen kwam, hè? Nee, het is eigenlijk al jaren in Utrecht en ook in de Kuipen hetzelfde riedeltje. Dat je gewoon tijdens de wedstrijd word je daar geconfronteerd als de FC Twente op bezoek is met vuurwerkgeluiden. En daar wordt eigenlijk nooit wat aan gedaan. Het wordt ook niet echt zo, denk ik, door heel veel mensen ervaren wat er precies aan de hand is. Maar voor de mensen uit Twente ligt dat heel erg gevoelig. En, want het verwijst naar de vuurwerkramp. Naar de vuurwerkramp in 2000. En eigenlijk al 23 jaar lang, als ik in de Kuip kom bij Feyenoord tegen Twente, hoor ik het. Utrecht, gisteren weer hetzelfde liedje. En we staken tegenwoordig staken we wedstrijden. Hè, als er een plastic bekertje op het veld komt. Dat vinden we allemaal heel erg, dat we een wedstrijd stilleggen. Maar dit kan maar ongestoord elk jaar doorgaan. En dat stoort me enorm. Twee weken geleden misdroegen de Twente supporters zich met een liedje over homo's. De homo's van Heracles. Nou, het hele land sprak daar afschuw over uit. Hier hoor ik niemand over. Mm-hmm. Niemand. 23 doden. Ja. Blijkbaar vinden we dat geaccepteerd. En jij vindt dit, ik heb het eerlijk gezegd nog nooit gehoord, maar je hoort dus echt hoorbaar op de tribune vuurwerk. Ja, als je uit Twente komt, dan ben je daar wel dan ben je daar wel gevoelig voor. En je hoort dan echt die vuurwerk, die pijlen, zeg maar, die hoor je dan. Ja, en je weet waarom ze dat doen. Ja. En zouden ze wat jou betreft ook de wedstrijden hiervoor stilgelegd moeten worden? Ja, als je me stillegt voor een plastic bekertje achter het doel na een doelpunt. Als je dat heel erg vindt om de wedstrijd daar, zoals Coed Eagles tegen Vitesse. Er was afgelopen zaterdag helemaal niks aan de hand. Was een hartstikke leuke wedstrijd om naar te kijken als je niet uit Arnhem komt. Ja, dan vind ik dit wel meer een reden om daar de wedstrijd voor stil te leggen dan voor het bekertje. Want het is beledigend. Ja, het gaat verder dan beledigend. Maar het zegt genoeg dat Jan Willem zegt, ik heb het nog nooit gehoord. Waarschijnlijk omdat hij niet weet wat hij moet horen. Hij hoort gewoon mensen fluiten. Dat is waarschijnlijk omdat de rest van Nederland het waarschijnlijk niet hoort. Nee, maar die Twente dus wel. Ja, en die supporters doen het bewust. De KNVB weet ook dat het gebeurt, maar er is nog nooit iets over gezegd. Ja. Ik probeer het al 23 jaar op de kaart te krijgen, maar... Ja, weer gebeurt vanavond. Ja. Fons. Jij wilde het hebben over Floris van Wezenbeek. Nou, het enige wat wij horen, zeg maar, is als wij voorstaan, dan moeten wij tegen de tegenstander heel rustig doen. en anders moeten wij redelijk snel zijn. Maar op dit moment, ik was gewoon zo gefocust met de bal. Ja, en iedereen dacht, hij gaat helemaal links daaruit. Dus iedereen keek naar die bal die uitging. Ja. En toen was de bal al in het spel, want je had hem al gegeven. Ja, ik zag dat hij al eerder langs de lijn was. Dus toen dacht ik van, ik geef hem maar gewoon en kijk wat er gebeurt. Ja, dit komt uit Studio Voetbal. Waar hebben we naar zitten luisteren? Naar een ballenjongen. Een ballenjongen? Okay. Ja, dat is tegenwoordig zo belangrijk. Die ballenjongens die worden geïnstrueerd. Ook van, oké, let op. Er kan een situatie zijn dat je hem heel snel moet geven aan de speler van ons. En dan heel snel die inworp nemen. En daar komt een goal uit. En we weten allemaal misschien nog wel dat moment met Mourinho. En met Van Bronckhorst. Cruciale wedstrijd, ook met Van Bronckhorst. Feyenoord, ja. Ja, en het kan beslissend zijn als een ballenjongen daar heel alert is. En dus heel snel zorgt dat de spelervatting genomen kan worden. En met als gevolg een cruciaal doelpunt. En, dus ik begrijp wel dat clubs tegenwoordig de ballenjongens instrueren. En dat geldt ook andersom, hè, dat je het moet vertragen op het moment dat de thuisploeg voorstaat. Dat gebeurt. Ja. En dan moeten ze dus even de andere kant op kijken, zodat die niet snel genomen wordt. Ja, welke club hebben we het over eigenlijk? Ja, dat was bij Go Ahead. Oh ja, kijk. Ja. Okay. Goed, we zeggen altijd, sport en politiek moet je scheiden. Nou, dat gaat de komende 17 minuten niet lukken. Want dan hebben sport en politiek ook weer al te vaak heel veel met elkaar te maken. Bijvoorbeeld als we het gaan hebben over Anwar El Ghazi. Hij is sinds afgelopen week namelijk geen speler meer van Mainz. De Duitse voetbalclub besloot het contract van El Ghazi te verscheuren. Naar diens pro-Palestijnse en anti-Israëlitische boodschap op social media. Mainz meldde ongeveer een week geleden nog dat El Ghazi zou terugkeren in de selectie, omdat hij berouw zou hebben getoond over die boodschap. Maar zelf ontkende de voetballer dat. Filip, waar hebben we de afgelopen week naar zitten kijken? Wat was daar aan de hand? Ja, ik ben het overigens niet helemaal eens met jouw inleiding, hoor. Van, we zeggen altijd, sport en politiek moet je gescheiden houden. Ik denk dat er bijna geen werelden zijn die zo met elkaar verweven zijn als sport en politiek. En dat al heel lang. Was ook de andere kant van de zin, hè? Dat heel vaak met elkaar maar zelfs zeg maar de herinvoering van de Olympische Spelen door Pierre de Coubertin had al een politiek doel, hè? Dus zo lang gaat het al terug. Ja. Dus sport en politiek hebben alles met elkaar te maken. Ja. Mm. Maar, in het geval van Anwar El Ghazi dus ook. Nou, we hebben te maken met een speler die zich sterk verwant voelt met de Palestijnse zaak in deze oorlog tussen Israël en Hamas. Die zich daarover ook in behoorlijk stevige bewoording heeft geuit op social media. Dan heb je een club waar hij speelt, Mainz, die Joodse roots heeft. Die een oprichter heeft die ooit, dat heb ik mezelf over even ingelezen, die ook zelf in een van de vernietigingskampen is omgekomen. Dus dat speelt allemaal mee bij die club tot vandaag de dag. Want dat zit in de wortels van die club. Daarna zijn ze, zegt de club, tot overeenstemming gekomen over een gemeenschappelijk statement. El Ghazi ontkent dat en heeft na dat statement van de club zijn eigen versie weergegeven die radicaal ingaat tegen de club. En daarna heeft de club gezegd, het kan niet. En daarna speelt er nog iets. Op de dag dat de club dat bekendmaakte dat hij zou worden ontslagen, afgelopen vrijdag, ja, heeft ook de generaal staatsanwalt, dat is het Openbaar Ministerie, Justitie in Koblenz, begint te maken. Het is een onderzoek zijn gestart naar die uitlatingen van El Ghazi. Ik denk dat vrijheid van meningsuiting, ja, moet ook ontzettend ver gaan. Maar ik denk dat hij, zeker ook gezien de gevoeligheid in Duitsland, de gevoeligheid bij die club ook, ja, dat hij net een stap te ver is gegaan, ook met de opmerking From the River to the Sea, wat toch zeker in Duitsland, maar elders ook nog wel wordt gezien. Ik zeg niet dat het juist is, maar zo wordt het gezien als het van de kaart vegen van Israël. En, ja, ik geloof dat er wel achter zit. En Duitsland, het wordt door sommigen ook als antisemitisch geïnterpreteerd. En daar kun je volgens mij over. Ja, dat ontkent hij dan weer zelf. Ja. Maar ik denk dat hij dan moet ontzettend ver gaan in de vrijheid van meningsuiting. Ik denk dat hij net een stap te ver is gegaan. En dat hij, toen hij die tweede post plaatste, die stap op internet al is gezet door de club, die verklaring, dat hij eigenlijk zelf ook al wist van, ja, nu is mijn positie niet meer houdbaar. Ja, maar hij krijgt ook steun uit de voetbalwereld. Ibrahim Afellay, die zegt, El Ghazi heeft zich positief uitgesproken over dat wat hem betreft iedereen gelijk is. Hij is tegen antisemitisme, islamofobie en onderdrukking. Dus, zegt Afellay in Studio Voetbal, ja, wat heeft deze jongen nu eigenlijk verkeerd gedaan? Ja, die tweede post, die gaat eigenlijk, ja, daar kun je eigenlijk niks van zeggen. Dat is een correctie misschien. Die is naar alle partijen is die heel goed eigenlijk. Alleen, wat Filip net al zei, het gaat vooral om de eerste post. Hè. Dat het heel gevoelig ligt in Duitsland en in Israël. Ja, en alles wat met de oorlog te maken heeft en in Israël, dat is in Duitsland, dat is zo'n beladen thema. Zij voelen zich zo schuldig door die erfenis uit de Tweede Wereldoorlog. Dat moet je gewoon als speler, ja, dan moet je er heel, ja, ja, daar ligt en je merkt ook aan alles aan de uitlating van die club zelf, van de directie daar, dat ze enorm met die kwestie in hun maag zitten. Dat ze dit niet, graag doen en dat ze dit graag hadden willen vermijden. Ja, spelers, ik wil er wel iets op zeggen. Spelers, vind ik, moeten wegblijven van dit soort zaken. Je kan inderdaad alles zeggen over vrijheid van meningsuiting en dat zo belangrijk is, uiteraard. Maar je scheep vaak die club op met alle gevolgen. Want het zijn vaak een enorme, ja, het heeft tot gevolg politieke stormen. Elk woord ligt op een weegschaal. Je kan bijna niks meer zeggen. De spelers moeten ook voorzichtig zijn. En als ze toch wat roepen, ja, dan moeten ze ook weten wat de gevolgen kunnen zijn. Omdat het zoveel losmaakt ook. Naar Turkije. Heb jij gemerkt daar dat spelers daar op worden getraind wellicht? Dat tegen ze wordt gezegd van, niks zeggen over de politieke situatie in Turkije, wat je erover vindt. Ja, nee, dat wordt zeker wel meegenomen in contracten. Je bent in loondienst, je bent in eerste instantie, wordt vastgelegd. Nou ja, je bent sporter en daar kan zeker wel beleid op worden gemaakt door clubs. Dat ze toch die spelers wel waarschuwen om weg te blijven van dit soort zaken. Omdat het heeft enorm veel consequenties, met name ook voor de clubs. En die moeten alle stormen maar weer zien op te lossen. En dus ja, ik vind het heel, heel, heel begrijpelijk wel dat het weer zoveel teweeg heeft gebracht. Wat vond Zet klopt, want ik kan me ook nog herinneren, 11 september 2001, ik was in Nantes, waar het PSV speelde tegen Nantes. En later is pas naar buiten gekomen waarom PSV, behalve dat ze eigenlijk niet wilden spelen, maar dat ze ook daar als een krant speelden en dat ze geen team waren, omdat daar onmiddellijk Kersman een uitlating deed die niet gepruimd werd door Waterreus. En dat is later allemaal naar buiten gekomen. Maar toen hadden ze ook interne meningen over het conflict en die hebben ze meteen daar geuit. Dat is logisch, want je wordt beïnvloed door alles wat je ziet en door je eigen vooroordelen en hoe je er zelf in staat en de kennis die je hebt tot nu toe. Mm-hmm. Maar als je dat inderdaad al te zeer tot uiting laat komen, dan kun je als club bijna niet meer functioneren. En ik denk in dit geval, bij de oorlog tussen Hamas en Israël, is het zo, als club probeer je enorm om dat conflict buiten de deur te houden. Mm. En als je dan een speler hebt die gewoon zijn mening geeft, is dat niet zo erg. Maar als je het zo in extreme bewoordingen doet als El Ghazi, dan is het moeilijk om dat buiten de deur te houden. Met Mazraoui is het wel geschikt, hè? Ja, Bayern was er heel snel bij, hè? Ja. Die hebben dat heel anders opgelost, want eigenlijk de tekst van Mazraoui waren eigenlijk hetzelfde, toch? Ik niet helemaal, maar Het komt wel op hetzelfde. Hetzelfde neer, toch? Maar hij heeft het niet een tweede keer gedaan. De tweede keer dacht je wel bij El Ghazi, ondanks dat de boodschap naar beide partijen wel goed was, voelde je het ook een beetje als een verkapte provocatie misschien wel van ik deins niet terug. Bepaal zelf wat ik zeg en ik laat me niet leiden door wat jullie vinden bij de club. Ja. Fons, merk jij dat ook wel bij getrainde teams, dat politieke conflicten tot een soort tweespalt kunnen leiden binnen een selectie? Ja, natuurlijk heb je het voorbeeld wat Philip net al aangeeft met Kersman, met Waterreus, dat weet ik nog wel van PSV. Maar kijk, natuurlijk heb je met allerlei culturen te maken in je eigen selectie. En natuurlijk weet je ook, doordat je met die spelers praat, dat je weet ook hun mening. Maar ik heb altijd ook bij ADO gezegd, jongens, blijf weg daarvan. Want het heeft zoveel gevolgen voor clubs die daar weer mee moeten dealen, die dat op moeten lossen. Concentreer je op het voetbal of concentreer je op welke sport je dan ook doet. En als je toch iets wil roepen, misschien op een andere manier of op een andere podium, een ander platform. Maar je bent wel in eerste instantie sporter. En houd dat nou in de gaten, want we leven in een tijd dat je daar enorm voorzichtig mee moet zijn. Ja. Wel voorzichtig, maar ik ben het er niet eens met Fons dat je helemaal niks meer mag. Ik wil spelers niet monddood maken, maar ik wil ze wel waarschuwen voor de gevolgen die het kan hebben. En dat blijkt dus nu. Maar ze mogen daar dus zelf wel een keuze in maken. Tuurlijk, maar weet wel dat wat voor gevolgen het zou kunnen hebben. Ja. Maar heel veel mensen hebben nu het leven gelaten in dat conflict. Bij Oekraïne een minuut stilte. Oekraïnse vlag, zo her en der. Nu, ondanks dat er zoveel doden zijn gevallen, helemaal niks. Geen minuut stilte bij een wedstrijd. Is dat niet gek? Kijk naar jou, Leon. Ik heb daar nog nooit eigenlijk zo bij stilgestaan. Dan gaan we even naar Philip Koken. Ik denk dat het conflict met de Oekraïne, dat kwam opeens zo dichtbij. En het klinkt misschien heel gek wat ik zeg. Wij waren al gewend dat er ergens een oorlog was. En nu komt er zo'n conflict. Heb je iemand erover gehoord? Zeg van minuut stilte? Ik denk dat het dan iets anders ligt. Misschien heeft het te maken met dat je dan een keuze maakt. Precies. Kijk, het is op een enkele radicale politieke partij na is iedereen het er in Nederland wel over eens. Er is consensus over wie hier de internationale regels overschrijdt en wie hier de slachtoffer is met Rusland en Oekraïne. Mm-hmm. En wij stonden als Nederland toch massaal achter Oekraïne. We hebben ook een minuut stilte gehouden voor Oekraïne en voor de slachtoffers in Oekraïne. Mm-hmm. Dit conflict, Israël-Hamas, is zo ingewikkeld als je daar een vlag zou moeten hijsen. Voor wie? Voor wat? Je zou, zelfs als je zegt voor beide kanten, Dan applaudisseer je een minuut voor de vrede. Ja. Noem maar wat. Ja, maar even zelfs iets. Dat is omstreden. Want? Echt, omdat dan heb je weer mensen die zeggen, dat is both sides, weet je wel. En dat zijn, ik bedoel, dit is zo'n ingewikkeld conflict. Hoe meer ik erover weet, en ik ben al meer dan middelbare leeftijd, maar zolang mijn leven lang informeer ik me hierover. Ik weet nog niet wat ik ervan moet denken, want hoe meer je weet, hoe minder je begrijpt eigenlijk. Mm. Dat klinkt ingewikkeld, dat is het niet. Ja. Want het is zo. En als je niet van jongs af aan van je opvoeding al in een van beide kampen zit, is het heel moeilijk om hier de vinger op te leggen. Ik denk dat het voor iedereen geldt. Zodra je hier een minuut stilte gaat houden, haal je de ellende in huis. Maar Fons, als dat voorstel bij jou zou komen van laten we voor de wedstrijd gewoon een minuut... Ik gooi dit nu in de lucht. Laten we een minuut klappen voor vrede, ter nagedachtenis van alle slachtoffers. Heel goed, omdat wij leven in Nederland in een heel vrij land. Hè. Wij kunnen en mogen hier alles. En wij kunnen, denk ik, als fatsoenlijk volk, kunnen wij zeker meeleven met alle slachtoffers die daar vallen. Alle kinderen, alle doden, aan beide kanten. Het is voor ons nauwelijks te bevatten. Het klopt wat Philip zegt, het gaat zo ver terug. Ik heb er ook heel veel over gelezen en het is te ingewikkeld. Maar aan de andere kant kunnen wij er wel gewoon bij stilstaan, ook in de sportwereld. Dus dat gebeurt dan weer niet in deze kwestie en wel... Rusland, Oekraïne. En daar kun je vraagtekens bij zetten. Andere ingewikkelde sportpolitiek is het WK voetbal. Want we zijn er amper bijgekomen van dat de WK in Qatar. Afgelopen week werd het WK van 2034 alvast toegewezen aan Saudi-Arabië. Na de terugtrekking van Australië was dat de enige overgebleven kandidaat. Een golf aan kritische opinies en protesten houden een WK in de omstreden golfstaat straks niet tegen. Well, hosting a World Cup in Saudi-Arabië would mean everything to us. Ja, de mensenrechtssituatie in Saudi-Arabië is eigenlijk nog slechter dan in Qatar. Weer is wat anders dan Rusland of Qatar. Dit is het zoveelste morele failliet. Mijn eerste gedachte was, oh jee, dat is weer een nieuwe stap. En de FIFA kan nog dieper zinken. Het is een land met doodstraf op grote schaal. Geen vrijheid van meningsuiting. En bij Saudi-Arabië denk ik niet echt aan een mensenrechtenwalhalla. Een middelvinger naar alle mensenrechtenorganisaties. We are a football nation. And this is what dreams are made of. Leon de Voorde, verbaasde je dit nog ergens of zag je het al lang aankomen? Dit zag iedereen toch al lang aankomen. Dat Qatar het begin zou zijn van... ja, dat Saudi-Arabië de volgende zou zijn. Alleen wanneer, dat was de grote vraag. Maar het is ook altijd wel heel interessant om te zien... en hoe de KNVB dan reageert, ook richting Qatar. Maar... als we in 2034 zijn en we kunnen ons kwalificeren... dan gaan we echt wel naar Saoedi-Arabië toe, met z'n allen. En ja, dan gaat iedereen het vingertje weer in de lucht steken. Maar dat zal niks veranderen. En dit is nog maar het begin. Moet je kijken wat ze allemaal al voor elkaar hebben gekregen... in vrij korte tijd in dat land. Dus ja, dit kan niemand verrast hebben. Nee, maar zo meteen even meer over de KNVB. Maar als we even beginnen bij de FIFA, Philip, die wijzen dat toernooi... echt ook toe. Die zeiden naar Qatar, oké, het moet beter. Mensenrechtenparagraaf enzovoort. Is dat dan allemaal gewoon voor niks geweest? Antwoord is ja. Dat is voor niks geweest. Ja, treurige conclusie wel. Ja, en ik denk ook wel hoe wij er in Nederland zouden naar moeten kijken, jongens. Of we nou gaan of niet, wat we ook doen, wat we ook zeggen. Of er nou iemand van de regering komt. Of er nou een Tweede Kamermotie komt die zeggen... we sturen niemand van de regering of niet, geen bewindspersoon. Laten we alsjeblieft de argumentatie een beetje zuiver houden. Ik hoor nu alweer zeggen over Saudi-Arabië... ja, maar als we het nu toewijzen in 2034... dan zul je zien, dan zijn de situatie wel verbeterd... met het WK-aantal, ze kunnen het niet maken. Jongens, het verbetert niet. Een internationaal toernooi, of nou WK voetbal is of Olympische Spelen... het heeft nog nooit iets verbeterd, het heeft het alleen maar verslechterd. Als we nou naar Peking kijken bijvoorbeeld in 2008... had je Erik van Muiswinkel met zijn actie... Dus aan Erika Terpstra nog, namens Nederland, die zei nog... ja jongens, dat hele land van China, je zult zien als we erheen... het gaat open met die Olympische Spelen. Het is nooit open gaan. Minister Verhagen in die tijd, die zei nog... de mensenrechten, ze hebben er niks aan. Bovendien, China weet dat de hele wereld naar ze kijkt. En ze kunnen zich echt niet permitteren om het slechter te maken. De repressie is alleen maar erger geworden. En die Spelen hebben daaraan bijgedragen. Laten we het zuiver houden. Hetzelfde voor het WK voetbal in Rusland. Hetzelfde voor Sochi. Na het WK voetbal... na Sochi was de Krim. Na het WK voetbal zijn ze binnengevallen in Oekraïne. Jongens, het geeft juist legitimatie. En als je zegt van... wat jij begon met je sportenpolitiek, moet je gescheiden houden. Juist het toewijzen aan zo'n land... is politiek. Juist er naartoe gaan is politiek. Je mond houden erover is ook politiek. Ja, ik hoorde Leon net zeggen van tegen 2034 ga je zien dat er een discussie ontstaat. Moeten we daar wel heen enzovoort enzovoort. Die discussie is nu al door Lubach en door sporthistoricus Jurre van der Voren bijvoorbeeld al opgegooid. We moeten daar nu al over nadenken. We moeten eigenlijk nu al zeggen, we gaan er niet heen of we gaan het niet uitzenden. Maar dat zeggen we elke keer. Daarom. Ja, maar dat was in 78 al, toch? Ja, precies. En dan wordt het dan niet de tijd om het daarbij te horen. We zijn nu 50 jaar verder. Kijk, de voetbalwereld is toch ook moreel al lang failliet. Het gaat toch altijd alleen maar om geld. Dat is gewoon zo. Maar geef je het dan op, begrijp ik hieruit? Nou, dit zal, ik denk, nooit opgelost worden in die voetbalwereld, waarin iedereen dan toch weer de andere kant op kijkt. Mm-hmm. En uiteraard gaan we daar weer naartoe. Maar laten we het zuiver houden. Laten we dan ook erkennen dat het alleen om geld gaat. Ook door onze eigen regering. Hè? Want er was een Kamermotie om niemand te sturen. Fantastisch artikel, een maand geleden in de Trouw. Veel te weinig aandacht gekregen van Matthijs van Dam. Lees die man. Waar een beroep werd gedaan op de WOO. Hè? De allemaal documenten opgevraagd. En bleek uit dat naar de Nederlandse samenleving, zei de Nederlandse regering, jongens, de mensenrechten zijn voor ons belangrijk. We gaan het benadrukken in Qatar. Mm. En achter de schermen, intern, in alle handelsdelegaties zeiden ze, we gaan het er juist niet over hebben, die mensenrechten. Want de handelsbelangen staan voor ons centraal. Wees er dan eerlijk over. Maar wij denken altijd, dat West-Europa was altijd, hè, daar werd het bepaald. Er lag de macht. En we dachten dat we altijd dikke vinger in de pap hebben. Maar die landen daaromheen, dat interesseert ze allemaal niks. Ik heb verhalen aangehoord van voetballers uit landen daaromheen. Die gewoon geld krijgen van de bond van Saoedi-Arabië al jarenlang. En dat geld, dat is natuurlijk alleen maar om de stem te krijgen voor dat WK. Dus ze hebben iedereen in de zak. En wij in West-Europa gaan straks weer met dat vingertje zwaaien. Maar het interesseert ze helemaal niks. Okay, maar zou er toch gek gedacht, stel de KNVB die belt de FV, de DFB, de Engelse, de Duitse bond, de Franse bond, de Belgische, de Spaanse, nou ja, zeg maar de Westerse Canada, bonden, Australië, Nieuw-Zeeland. En je zegt, wij komen niet. Dan maak je zo'n krachtig statement. Kun je dan een vuist maken? Er zijn, ik bedoel, daar heeft Leon gelijk in. Er zijn niet zoveel landen die denken zoals wij. Maar het zijn wel belangrijke landen. En als je zou verenigen, ja, dan maak je een hele sterke vuist. Maar uiteindelijk, bedoel, Noorwegen heeft het geprobeerd met Qatar. En die plaatst zich uiteindelijk niet. Die hebben een poging gedaan. Die kregen wel een aantal Scandinavische landen mee. Maar uiteindelijk, ja, bleken er misschien 2 of 3 bereid. En die hadden zich allemaal niet geplaatst. Maar het is wel ontzettend moeilijk. Maar moeilijk, uiteindelijk heeft iedereen weer weken knieën. Al die wereldsterren die er nu heen gaan. Precies. Ook, die, volgens mij kun je dit die onmogelijk stoppen. Ja. De slag verloren. Het duurt nog 11 jaar. Best een tijdje nog, maar Saoedi-Arabië, dat lijkt dus de organisator te worden. De KNVB heeft aangegeven pas te gaan reageren als de toewijzing officieel is. Goed. Zometeen na 10 gaan we door. Gaan we het hebben over de clubs uit het oosten. We gaan natuurlijk hebben over de afgelopen Europese week. We gaan de top 3 bespreken en we gaan het hebben over Manchester United en Den Haag. Dat en nog veel meer. Zometeen na 10 uur. Graag tot zo. NPO Radio 1. De verkiezingen bij EO, dit is de dag. Het DIDD Verkiezingscafé. Met morgen SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen. Het moet anders en het kan anders. En SP'ers, deze keer wordt het anders. Maar wat is de SP van plan met uw stem? Hoe gaan we dan zorgen dat we ook dan kunnen blijven bouwen? Het is voor mijn gezondheid ook niet goed. Waar moeten zij op u stemmen? Stel uw vragen nu al via de NPO Radio 1 app of kom naar de live-uitzending in Café de Groene Engel in Os. Morgenavond om 6:30 bij de EO. Het DIDD Verkiezingscafé. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Jij bent niet te stoppen. Jij stijgt boven jezelf uit. Het maakt niet uit wat je aanpakt, als je maar aanpakt. En wij staan je bij. Met vlijmscherp advies, 120.000 artikelen en de beste services. Zo gaat jouw project. Start nu jouw project op hornbach.nl/project. Hornbach, er is altijd iets te doen. Rara, wat ben ik? Ik sta bij veel van jullie op de ontbijttafel. Ik ben gezond en smaak romig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk

Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Misschien lijkt het hopen. De musical De Man van La Mancha. Maar sta op en ben je gek als je het leven niet alleen wilt zien zoals het is? Vecht voor het recht. Maar ook zoals het zou kunnen zijn. Rust zonder duur. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Vanaf december in de grote Nederlandse theaters. manvanlamancha.nl. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goed, daar zijn we weer, nog een uurtje Sportforum. Dat forum bestaat vanavond uit Leon ten Voorde van Dagblad Tubantia, voetbaltrainer Fons Groenendijk en NOS-collega Filip Koker. Ja, we gaan het zo uitgebreid hebben over het succes van de oostelijke voetbalclubs. En we gaan vooruitkijken naar de Europese voetbalweek die eraan zit te komen. Ja, en over topsporters die een menselijke benadering missen. Dat allemaal na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Showtrekster Susanne Schulting is tijdens een training gewond geraakt aan haar rug. Na een val liep Schulting een snijwond op en ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De wond is inmiddels gehecht en Schulting is weer thuis. Ze had de training net weer opgepakt na een pauze. Ze hoopt in januari het EK te rijden. En een blessure voor Mickey van de Ven, de verdediger van Tottenham Hotspur, moest in de wedstrijd tegen Chelsea, die nu bezig is, vlak voor rust naar de kant worden om daar geholpen te worden. Hij greep tijdens een sprint naar zijn hamstring en schreeuwde het uit. Het lijkt daarmee onzeker of hij mee kan doen met het Nederlands elftal, dat volgende week bijeenkomt voor de laatste EK kwalificatieduels. En Rusland gaat in beroep tegen de schorsing door het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC bestrafte de Russen omdat ze de geannexeerde gebieden in Oekraïne hebben overgenomen in hun eigen organisatie. Door de schorsing krijgt het Russisch Olympisch Comité geen geld meer van het IOC. Over de deelname van de Russische sporters aan de Spelen van Parijs wordt later beslist. En de WK-selectie van de Nederlandse handbalsters is bekend. Estefana Polman is na haar knieblessure weer terug in de selectie. Verdere bekende namen zijn Lois Abbing, Laura van der Heijden en Tess Lierwester. Yvette Brog is er op haar eigen verzoek niet bij. Het WK handbal begint aan het eind van deze maand. En captain Paul Haarhuis heeft Jean-Julien Royer teruggehaald bij het Nederlands Davis Cup team. 42 jaar is hij inmiddels, dubbelspecialist, speelde 3,5 jaar geleden voor het laatst voor Nederland. Hij krijgt de voorkeur boven maar twee middelkoop. Nederland speelt over 3 weken de Davis Cup Final 8 in Malaga. En meer tennisnieuws, want tennislegende Martina Navratilova vindt dat Steve Simon, de baas van de WTA, de organisatie van vrouwentenniswedstrijden, moet opstappen. Aanleiding is het debacle rond het eindejaarstoernooi in Mexico, waar zaken niet goed geregeld waren. Zo was er geen goede tennisbaan en moesten wedstrijden worden uitgesteld. En volgens Navratilova is dit het resultaat van iemand die al 8 jaar de baas is. En ook zegt ze dat de volgende baas van de WTA een vrouw moet zijn. Ja, alle wijzen komen uit het oosten. We hebben er hier een aan tafel, Leon ten Voorde. We gaan het hebben over de oostelijke voetbalclubs. We beginnen even met Twente, dat dit weekend niet verder kwam dan een gelijkspel bij FC Utrecht. Utrecht pakt maar weer eens een punt. De hekkensluiter gaat daardoor over Volendam en Vitesse heen. En Twente vergeet te winnen. Maar ja, als je na 65 minuten met z'n tienen staat, moet je het punt koesteren. En ik denk dat ze dat ook gedaan hebben. Twente tegen Utrecht en dan andersom in Utrecht eindigt in 1-1. Ja, Leon, hebben ze nou in Twente het gevoel dat ze 2 punten hebben laten liggen? Of vinden ze het wel goed zo? Nee, die supporters wel. Ja? Ja. Oh. Ja, maar ik voel een verschil ergens. Ja, dat klopt. Daar wilde ik ook naartoe. Maar als je heel realistisch gewoon naar die wedstrijd kijkt, kijk, elke wedstrijd heeft zijn verhaal. Dan wat jullie collega zegt, dan moet je dat punt koesteren. Ik bedoel, na iets meer dan een uur kom je met 10 man te staan uit bij Utrecht. Utrecht staat weliswaar laatste op dat moment. Maar ja, iedereen weet ook wel dat die ploeg te laag staat. En in de Galgenwaard heeft Twente het altijd moeilijk. Dus ik denk het punt koesteren. Ze begonnen heel goed, het eerste half uur. Waren ze heer en meester. Toen zag ik wel een ploeg aan het werk die niet voor niets zo hoog staat. Utrecht kwam niet over de middenlijn. Maar ze creëren te weinig kansen. En ja, één uitval, een fout bij Twente. En het, ze staan 1-0 achter. En dan word je er heel erg druk mee. Dus ik denk uiteindelijk, ja, 2 punten verloren. Ik denk dat een punt uit bij Utrecht, gezien de wedstrijd, niet zo verkeerd is. Maar Sadilek, die tweede gele kaart, bijvoorbeeld 2 keer geel. Dat was niet slim. Nee, dat verwacht je toch ook niet? Hij is zo Ja, het zit wel een beetje in zijn spel opgesloten. Dat hij af en toe wat wild is. Ik vond de eerste kaart vond ik heel zwaar. Die hoeft hij niet te geven. Maar de tweede is heel erg dom. Dat is totaal onnodig op de middenlijn met 2 benen. Ja, dan denk je, waarom doe je dat? Oosting had net aanvallend gewisseld. Met drie verse krachten. Dus hij ging echt voor de overwinning. Ja, en 4 minuten later, in plaats dat je voor de overwinning gaat, moet je gaan overleven. Ja, nu werd het dan een gelijk spel. Maar Twente is wel gewoon de nummer 4, 26 punten. Nou, sta je gewoon gelijk met AZ en Feyenoord. Zeker. Hoe kijk jij naar Twente dit seizoen? Je kreeg een glimlach op je gezicht. Nou ja, een kleine glimlach. Voor de wedstrijd was het onder de supporters van, als ze vandaag winnen, dan staan ze tweede. Ja. Omdat AZ had het natuurlijk gelijk gespeeld bij Excelsior. Een kleine glimlach. Daarom. En dan, maar het was ook weer typisch een Twentse gedachte om te zeggen van, dan zal het ook wel niet lukken. Maar uiteindelijk, ja, als je kijkt waar ze staan, met vorig jaar erbij, dan doen ze het, en ook wat ze kwijt zijn geraakt. Sorokin, de beide vleugelspitsen, Mitsijan en Chani zijn vertrokken. Dan is het eigenlijk wel weer heel erg knap dat zij zo stabiel op die vierde plaats staan. En als je naar onderen kijkt, ja, dan kun je haast al zeggen dat Europees voetbal al bijna veilig is voor het komend seizoen. En dat is toch wel, na 11 speeldagen, is toch wel heel bijzonder om te constateren. Want de nummer 5, Kooi Diekels, die doen het hartstikke goed, maar die staan al een straatlink achter. Ja, maar een beetje vroeg, hè? Nee, geloof me nou maar. Ze hebben Europees voetbal, hebben ze. Ja. Die moet je dan maar ergens terugwinnen, die 8 punten. Hmm. Die wedstrijd hadden ze wel kunnen winnen hoor, Leon. Ik heb die wedstrijd ook gezien, maar het was echt 70 minuten alleen maar Twente hoor. Ja, dat is ook Twente, ik lees overal, Utrecht zette zo goed druk. Ja, ik heb het niet gezien. Ik vond Utrecht heel erg slecht. En die Sanjan, die gaf alles weer aan Twente. Maar Utrecht heeft pas na de rode kaart hebben ze een beetje aanspraak gemaakt op een resultaat. Ja, dan bedoel ik ook dat die wedstrijd wel een verhaal heeft. Als je naar het eerste half uur, naar de eerste helft kijkt, was Twente heer en meester. Ja, absoluut. Alleen ja, dat verandert natuurlijk door die rode kaart. Ja. Hoe kijk jij naar Twente eigenlijk ook in het licht van de rest van dit seizoen? Ja, ik vind het een knappe prestatie, wat ze al jaren doen. Het klopt, ze zijn nog behoorlijk wat spelers kwijtgeraakt. Met name die 2 vleugelspelers waren natuurlijk heel vaak bepalend. Daar hebben ze nu dit jaar wel een klein beetje naar moeten zoeken. Hè. Ze hebben Van Wolfswinkel nog een paar keer aan de linkerkant gezet. Dus het was toch wel even zoeken in het begin. En hoe ze dat dan weer oplossen, ja, ik vind het bijzonder knap. En veel scorende mensen ook. Als ik zie de ontwikkeling van Stijn bijvoorbeeld. Flap die zich daarna ook nu wat meer laat zien. Het is gewoon bijzonder knap. En die positie is niet gestolen. En ik denk dat zij absoluut kunnen spelen dit jaar in de top 3. Ja. Het gekke is dat ze het opgelost hebben aan de zijkant ervoorin met spelers die er al waren. Hè. Ze zijn de hele zomer op zoek geweest naar buitenspelers. Die hebben ze niet echt kunnen vinden op het laatste moment van Bergen. Waar je kunt afvragen, is dat een beetje een noodgreep geweest? Omdat ze de deadline naderde. Ja. En uiteindelijk speelde daar Rots, die er vorig jaar was, geen goal gemaakt. En Flap, een middenvelder, speelt nu vanaf de linkerkant. Maar die speelt met vertrouwen, hè, die Rots ook. Ik vind dat echt een leuke speler om naar te kijken ook. Die jongen heeft een bepaalde flair ook in zijn spel. En ja, dat is gewoon prima ook. Jonge spelers die de kans krijgen. Dus uitstekende ontwikkeling in Enschede. De grote vraag nu is in Enschede van, wat gaan ze doen in de winterstop als ze nog op deze plek staan? Gaan ze dan nog proberen om er echt een kwaliteitsbuitenspeler bij te halen, ja of nee? Dus dat wordt heel interessant. Ja, als het nodig is, zou je zeggen. Als je deze plek staat, kan je jou vragen of het wel nodig is. Ja, precies. Dan haal je het voor onder Champions League. Maar Philip Koken, denk je dat ze serieus mee gaan doen? Nou, ik denk dat wat te veel gevraagd is. Maar ik denk, de naam die tot nu toe niet gevallen is, is de naam van de nieuwe trainer, hè, van Oosting, die dat echt fantastisch doet daar. En ik denk dat het zelfs nog, hij wordt wel intern en ook wel bij de kennis wordt hij wel bewonderd. Maar ik denk dat het nog steeds wel een onderschatte trainer is, wat hij allemaal in huis heeft en wat hij kan. Ik bedoel, Feyenoord speelt een bijna perfecte, niet helemaal, maar een bijna perfecte wedstrijd tegen Lazio. En toch was hij, ik denk, een van de weinigen die dat spel geanalyseerd had van Feyenoord en daar nog kwetsbaarheden in ontdekt heeft. Met nauwgezette studie. Dan thuis speelt tegen Feyenoord. En dan weet van, die verdediging, het is maar weinig, maar die laat de ruimte vallen achter hun. En dan geven ze de ballen elke keer eroverheen. En daar kwamen al die kansen uit en kwamen de goals uit. Mm-hmm. Dat hij dat zag, dat is toch, Ja, die analyse die hij maakt iedere keer van de wedstrijd, dat deed hij bij RKC ook al zo uitmuntend. Dan haalde hij ook met minimaal materiaal haalde hij het maximale resultaat. Ja, dat doet hij nu toch ook. En dat is fantastisch als je dat kan doen. Maar afrondend wat Twente betreft, Leon, zie je ze echt meedoen? Of hebben ze echt die kwaliteitsinjectie wel nodig, denk jij? Ja, meedoen als je dat bedoelt om de titel, dat niet. Ik bedoel, Feyenoord en PSV steken er met kop en schouders, vind ik nog steeds bovenuit op dit moment in de Eredivisie. Ja, plaats 3 of 4, hè? Maar daarachter, jij neemt mij niet serieus als ik zeg dat ze al Europees voetbal hebben. Maar de plek 5, ze gaan met AZ duelleren om die derde plek. En ik zie niet in dat zij veel minder zijn dan AZ. Nou ja, ik neem je heus wel serieus. Maar ik vind het een beetje vroeg om het zo stellig te zeggen. Ja, maar af en toe moet je een keer een stelling nemen. Dus bij deze. Ja. Met even Europees voetbal. Goed, gaat Heracles ook degraderen? Zo. Dat is meteen een stelling. Er zijn al 11 wedstrijden weg. We gaan even 25 kilometer verderop naar Almelo. Nou ja, die 2 weken geleden liepen ze daar de Polonaise dat ze het Twentse kampioenschap hadden gewonnen met het punt tegen FC Twente. En in een week tijd is dat sentiment compleet gedraaid. En zo kan het gaan. Je vliegt bij Heerenveen, kansloos 3-0. Dan ga je de kansloos af tegen de amateurs van HAC. En dan 0-6. Ja. Tegen PSV. Kwam wel natuurlijk omdat ze een groot deel van de wedstrijd met 10 man speelden. Maar het is wel 0-6. Dit is gewoon een overtreding. Vol op de enkel van Til. En dit wordt gewoon een strafschop voor PSV. Maar wat doet hij met Hoogma? Daar komt de rode kaart. Dat is een dreun voor Heracles. Ik probeer me voor het schot te gooien om het te blokken. Ja, en ik raak hem. En ik heb natuurlijk de beelden nu ook teruggezien. En dat ziet er niet lekker uit. Ik begrijp aan de ene kant wel van, als je dat terugziet, is dat gewoon een harde overtreding. Alleen ja, er is geen enkele intentie van mij om hem te raken. Vond jij hem eigenlijk terecht, de rode kaart voor Hoogma? Die uitleg van hem is zeer volwassen en hij zegt het zoals het is. En soms ben je als verdediger net even te laat en dan ziet het er vervelend uit. Maar dan is die rode kaart wel terecht. En uiteraard dan doet dat pijn. Want je hebt alleen een kans tegen PSV als Heracles zijnde als je met 11 man op het veld blijft. Ja, Filip, vertekent die 6-0 dan ook een beetje? Natuurlijk vertekent dat, maar dat wil niet zeggen dat hij niet aankomt. Want met 11 man hadden ze er geen 6 tegen gehad, maar dan was het 3 of 4-0 geworden. En ja, dat was iets draaglijker geweest. Maar die 6-0 staat wel in die boeken en die neem je mee. En die rode kaart trouwens ook, want hij is er natuurlijk de volgende week niet bij. Nee. Twee wedstrijden. Ja, twee wedstrijden. Dan blijven we in de regio ruim, want met de Go Ahead gaat het supergoed. Staan gewoon 5e. Met al 18 punten. Dus Leon die zegt dat ze hier gaan waarschijnlijk Europees voetbal spelen. Hè? Nou, nummer 5. Dat kunnen we nu wel zeggen. Die heeft ook Europees voetbal. Ja, wat is daar de succesformule eigenlijk? Ja, de Adelaarshorst en een goede trainer. Ik hoorde vanavond een statistiek langskomen dat ze in 2023 meer punten hebben gepakt in de Adelaarshorst dan Ajax in de Arena. Zo. Dus ja. Ze hebben van de 18 punten die ze hebben kunnen halen in thuiswedstrijden, hebben ze er 16 gepakt. En afgelopen zaterdag heb ik naar Coët gekeken. Ja, het was gewoon een feest om die ploeg aan het werk te zien. De vrolijkheid, de frisheid, het spatte er vanaf. Het is gewoon een goed elftal. Met Willemson, die een heerlijke speler. Het klikt daar enorm met de aanhang. Ja, en Haken, die is ooit onterecht ontslagen bij FC Twente. En een paar maanden later waren ze gedegradeerd. Het is gewoon een hele goede trainer. Is een vakman. Ja. Fons, zijn ze een beetje te vergelijken met het Sparta van vorig seizoen? Ja, tuurlijk. Je hebt wel zo'n jaar dat het gewoon lekker meezit ook. En je raakt in zijn flow, hè. En dat gaat leven. En ja, die spelers die hebben zo verschrikkelijk veel vertrouwen. En met name daar in die Adelaarshorst. Het is, en Haken doet inderdaad heel goed werk. Hè. Ze hebben hem ook bij Utrecht wel eens te vroeg misschien eruit gegooid. Maar dan blijkt dus dat zo'n man helemaal op zijn plek is ook bij zo'n club. En dat het een klik heeft met de groep en met de supporters. Ja, dan wordt het een mooi jaar. Ja, Filip? Ja, het enige is natuurlijk nog wel, ze hebben het natuurlijk nog wel eens over een uitcomplex daar. Ik was toevallig vorige week bij Almere Go Ahead, 0-0. Toevallig ook een wedstrijd dat Willemson heel snel gewisseld werd in de tweede helft en dat hij bijna geen knikker raakte. Zo snel kan het ook weer gaan. Hè? Dus voordat we iemand dan meteen weer omhoog schrijven van hij moet naar een topclub. Wisselvalligheid zit er ook wel in. Maar in de Adelaarshorst is het fantastisch. Kun jij het fonds uitleggen hoe dat in een team werkt? Want voetbal dat is super bijna wetenschappelijk geworden met analyses, ja, met tactieken. En dan maakt dat thuis en uit voor bijvoorbeeld Twente of Go Ahead toch heel veel uit, blijkt het. Hoe, ja, hoe kan zeker dat? Nou ja, dat heeft te maken met de fans natuurlijk ook. Ik heb het zelf ook meegemaakt bij ADO. Op een gegeven moment, ja, dan lijkt het allemaal vanzelf te gaan. Hè. Dat is een flow. Maar kun je uitleggen hoe dat in zo'n team werkt? Merk je het aan de groep spelers bijvoorbeeld? Ja, dan gaan dingen vanzelf. Het lijkt alsof ze niet na hoeven te denken. Je hebt natuurlijk bepaalde afspraken hoe je wil spelen. Was er bij NEC dat ze juist uit meer punten haalden? Die hebben dus ook weer een kritisch publiek. Hè, wat niet heel snel lijkt het ook achter de ploeg gaat of blijft staan. Maar ja, het is een wisselwerking. Maar het is wel zo dat uiteindelijk moeten die spelers zich wel prettig voelen bij een speelwijze. En ja, van daaruit ga je, als je dan een resultaat haalt, dan gaat dat leven. En dan gaan dingen vanzelf. Dus het is wel heel mooi weer om dat mee te maken. En ik denk dat een spelersgroep met vertrouwen, dat het allerbelangrijkste is. En daarna dan ook de fans. Maar het doet ook wat met de tegenstander. Hè? De komende zaterdag speelt Twente thuis tegen NEC. Ja, NEC weet, Twente 23 thuisduels al ongeslagen. Ja. Op 7 mei 2022 voor het laatst verloren van Fortuna. Ja, dan ga je toch anders, denk ik, naar zo'n uitwedstrijd toe. Ja. Dan even naar Vitesse, want daar gaat het niet goed. Hekkensluiter inmiddels na het weekende. Maar het lijkt daar gewoon rustig te blijven. In ieder geval in de media lees ik er relatief weinig over, Leon. Nou, ik las net het verhaal in de Gelderlander en in het AD dat er toch wel de druk op de trainer, Philippe Cocu, wel toeneemt. En Ja, maar evenredig. Ik bedoel, evenredig groot is de druk nu, als je ziet waar ze staan. Ja, nou ja. Volgens mij valt het allemaal wel mee, heb ik de indruk. Ja, Vitesse is natuurlijk niet hetzelfde als Ajax onderaan staat. Dus daar krijg je natuurlijk een veel grotere mediadruk. Maar het is daar natuurlijk wel onrustig. Alleen, er speelt heel veel meer bij die club. Hè. Daar hadden we het toen straks nog over. Met de overname gaat dat door. Dus kunnen ze wel investeren in de winterstop. Reparatiewerkzaamheden in de winterstop slagen lang niet altijd. Mm. Dus ik denk dat langzamerhand daar wel de paniek toeneemt. Want wie gaan daar de goals maken? Ze maken geen doelpunten. Ja. En ik denk dit seizoen echt dat er weer, net als vorig seizoen met Groningen, dat er weer een gerenommeerde club het haasje is. Ja. Maar Filip, denk je dat te maken heeft met het feit dat het bij Ajax zo slecht gaat? Dat een soort van afleiding is voor wat er in Arnhem gebeurt? Wat zeg je nou? Nou, precies wat ik het zeg. Het gaat niet goed bij Ajax. En nee, daardoor, dat wordt dan overvleugeld door het feit dat het in Arnhem niet zo goed gaat. Nee, dat denk ik niet. Want de problemen bij Vitesse zijn al veel langer. Hè? Ik bedoel, we hebben die voetballeaks gehad daar. Waaruit kwam dat Abramovic het daar uiteindelijk voor het zeggen heeft gehad. Mm-hmm. Ik bedoel, het is al in de Engelse media terechtgekomen. Mm-hmm. Dat weten baas we nu. Baas van Chelsea maar, toen. Ja, maar dat moeten we nu. Dat moet kennelijk nog bewezen worden. Vitesse moet er uitleg over geven. Dat is nog steeds niet gebeurd. Daarnaast heb ik begrepen, is er een onderzoek naar de mogelijkheden van Perry. Of hij dan wel zoveel geld heeft dat hij het inderdaad kan overnemen. Dat hij aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dat is een verhaal dat veel langer loopt. Zelfs al langer dan dat Ajax zo erg in de problemen zit van dit seizoen. Dus dat die twee dingen hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Is dat dan weer de afleiding voor het feit dat ze onderaan staan? Bedoel je dat te zeggen eigenlijk meer? Nee, het enige wat ik probeer te zeggen is dat die twee dingen vrij weinig met elkaar te maken hebben. En dat alles wat bij Ajax gebeurt is landelijk nieuws. En bij alles wat bij Vitesse gebeurt is regionaal nieuws met een landelijk sausje. Maar ik denk nu ze onderaan staan, echt onderaan staan, dat wel gaat veranderen. Ja, dat gaat wel veranderen. Dat gaat het heel snel, ja. Kijk, en bij clubs waar het op alle fronten onrustig is, daar hebben ze in Enschede ook ervaren, dan gaat ook alles mis. En uiteindelijk moet het dan, is het onafwendbaar dat het ook echt misgaat. Want eigenlijk, als Vitesse dit seizoen zou degraderen, als je de afgelopen paar jaar terugkijkt van die club, kan het niet eens zo'n hele grote verrassing zijn. Maar ik wil wat aan Fons vragen, want Fons is natuurlijk een trainer van, Cocu heeft nu besloten, na die wedstrijd was hij zo boos dat hij niks zei tegen de spelers. Ja, is dat zinvol? Hij heeft wel gezegd dat hij zich in de steek gelaten voelde. We kunnen even laten horen wat Cocu zei in de afloop. Luister even. Normaal zeg ik ook altijd wat na een wedstrijd. Dat heb ik vandaag niet gedaan. Ik denk dat zeg eigenlijk meer, ook naar de spelers toe. Ik moet het wel verwerken en een plek geven en terugkijken. En dan weten we dat de volgende wedstrijd zaterdag thuis weer is. En dan moeten we er wel weer staan. Maar op dit moment viert de frustratie hoogtij. Wat wil je zeggen? Nou ja, dat ik dat wel snap. Dat hij een keer dan zegt van ik heb niks gezegd. Als je zo voelt als trainer dat je echt in de steek gelaten voelt. Ze lieten het ook lopen, leek het. Hè. De goals vielen op een gegeven moment zo makkelijk dat ik zelfs gelezen heb dat we 8-1 kunnen zijn. Ja, dat is geen goed teken, eerlijk gezegd. En, is het een verstandige uitspraak? Dat je als trainer zegt, ik voel me in de steek gelaten door de spelers? Ja, weet ik niet. Ik denk niet dat het verstandig is, maar het is ook wel te begrijpen. En, is het geen noodgreep? Nou, ik weet het niet. Kijk, Philip was natuurlijk een hele grote speler. Die heeft in allerlei topclubs gespeeld. En hij heeft bij PSV succes gehad. Daarna wat clubs waar het natuurlijk minder is gegaan. Ja, dit is de derde club waar hij volgens mij in de problemen zit. Dus ja, dat zal ongetwijfeld meespelen bij hem. Maar die spelers moeten het wel uiteindelijk voor je gaan doen. Ik kan me nog herinneren dat Kevin Hofland op de eerste speeldag met Fortuna kansloos verloor bij Twente. En die zei in de persconferentie, ik voel me in de steek gelaten door de spelers. Toen dacht ik, dat vind ik vrij vroeg in het seizoen. En dit argument kun je niet nog een keer gebruiken. Nee, dat klopt. Maar ik vind ook niet dat je ik hou er ook niet van persoonlijk dan. Hè. Dan kijk ik even naar mezelf om in de media die spelers dan aan te pakken of te laten vallen. Dat moet je denk ik in de kleedkamer sowieso doen. En in de kleedkamer mag van mij alles gezegd worden. Maar ik wil wel graag ook dat het dan in de kleedkamer blijft. En daar kunnen dus ook keiharde woorden vallen. En ik denk dat hij dat ook wel gedaan heeft. Dat lijkt mij. Maar om het op televisie of op media, om dat te roepen, ik weet niet of het slim is. Nee. Denken jullie dat Philip Cocu de juiste man is om Vitesse uit de degradatiezone te leiden? Jullie kijken allemaal naar Philip. Ja, laat hij deze kwestie maar oplossen. Maar dat is natuurlijk wel het is ook wel een kwaliteitsverhaal. Hè. Je kan ook je als trainer van alles willen, maar. Dus laten zelfs toen hij kampioen werd met PSV, was het nooit de flamboyante Frits Korbert-achtige figuur die als motivator kan dienen. Heb je dat nodig in dit geval? Nou, dat weet ik niet meer. Ik heb wel het idee dat hij zich een beetje ergert aan de spelers op het veld, omdat ze niet kunnen wat hij vroeger wel kon als speler. Ja. Maar wat Leon zegt speelt ook een rol. Hè. Het zal hem frustreren dat hij bijvoorbeeld nu al weet dat hij in de winterstop niks kan doen. Kijk, dat was ook mijn frustratie in mijn laatste seizoen bij ADO. Dat werkt ook wel mee bij een trainer. Want je ziet dat je wat nodig hebt. Ja. En je kan het niet doen. Dus dat is wel heel lastig. En wat kan het bestuur nog doen? Want er zijn heel veel verschillende panelen. De licentie die wordt ingetrokken. Financiële problemen. Nou, gaat het sportief ook nog slecht. Waar begin je dan als je die club uit het slop wil halen? Het begint altijd bovenin. Dat zag je bij Ajax ook. Als het bovenin een beetje geregeld is, dan pas kan het beneden ook wat worden op het veld. Maar dat is bij Vitesse ook. Maar bij Vitesse weten ze al heel lang niet waar ze eigenlijk aan toe zijn. Mm-hmm. En ook, het is wel bekend dat ze jaarlijks een aantal miljoenen tekort komen. Maar hoe slecht het er nu voor staat, weet eigenlijk niemand. Behalve een paar man die hun kaarten niet blootgeven. Is Vitesse, kort tot slot, degradatiekandidaat nummer 1 wat jullie betreft? Nou, nummer 1 is na 11 speeldagen vroeg om te zeggen. Ja, vroeg. Ja, heel vroeg om te zeggen. In dit geval wel vroeg om te zeggen. Maar ja, dat zij een krijg jij een FC Groningen gevoel nu bij? Ik vrees het wel. Ook omdat, waar we het net ook over hebben, die hele club, er is van alles wat aan de hand. En als het bovenin onrustig is en geen duidelijkheid is, ja, dan zie je dat terug op het veld. En Cocu heeft daar last van. Okay. Zometeen pakken we nog even de top 3 bij de hand. Maar er was dit weekend meer dan alleen maar voetbal. Hier komt ze over de streep in de regenboogtrui. Zij is opnieuw Europees kampioen geworden voor het tweede achtervolgende jaar. Fem van Empel dus, een grootheid in het vrouwenveldrijden. The reigning world champion is on his way to win number 17 of the season. Max Verstappen wins the Sao Paulo Grand Prix with a superb drive. Ja, Ellen Snippen. En wat zal die er uiterst tevreden mee zijn met deze eerste EK-medaille voor hem, voor deze man uit Enschede. De derde medaille is dus een feit op dit EK dat voor het eerst sinds 1990 zonder Nederlander in een finale is. Ja, Verhoeven glimlacht al, hand gaat richting de borst en ja, de hand gaat omhoog. Verhoeven blijft wereldkampioen en ik moet zeggen, dat verdient ook wel een compliment. Maar de tweede paal is Jeroen Hersberger die de bal binnen glijdt. Hij scoort de 4-0, zijn tweede van de avond. En dat betekent dat hij het record van Roderick Beuskop heeft verbroken. Staat nu op 347 goals in de hoofdklasse. Mooi om Tim Steens ook nog even te horen als laatste als verslaggever van het hockey. Fons, wat heb je gezien? Ik heb alles gezien. Het was de hele weekend op de bank gezeten. Het was zo slecht weer. Dus ik heb veel wedstrijden gezien. Ik ben begonnen bij Fulham, Man United. Ja, dat is een beetje de hele Eredivisie gevolgd natuurlijk. Rico Verhoeven gezien, Max Verstappen gezien. Dus ja, het was echt een sportweekend. Ja, wat sprong eruit voor jou? Nou ja, ik heb wel, als je vraagt van wat was de leukste wedstrijd om te zien, dan was het misschien wel NEC Volendam. Oh ja, oké. Okay. Met die enorme knotsgekke slotfase. Ja, maar ik had eigenlijk meer over wat wij net lieten horen. Nou ja, Max Verstappen, het gevecht tussen Alonso en Perez om P3. Ja, daar zat ik echt op het puntje van de stoel. Want dat is echt een legendarisch gevecht geweest. En ja, die Alonso, ik heb wel wat met die gozer. Ik vind dat zo'n held ook, hoe die raced. Ja, daar ben ik wel fan van, hoor. Ja. Buiten Max natuurlijk. Die, je hoort al stemmen dat hij nu in Red Bull moet, hè? Naast Max, om het een beetje spannend te maken. Ja, nou, het is echt een... Op zijn leeftijd, ja, die Max is natuurlijk ongelooflijk. Dat is een fenomeen. Maar Alonso, die heb ik ook heel hoog zitten, hoor. Ja. Maar Leon, wat heb jij bekeken? Zowel? Want jij bent, moet ik even zeggen, bankzitter op X, hè, voormalig Twitter. Heb je de naam eerder aangedaan week? Ja, eigenlijk ben ik meer een bankligger die alle sport... Bankligger ben je? Bankligger die alle sport volgt. Maar ik heb van het weekend eigenlijk alleen maar voetbal gezien. Oh. Ja, dus wel gevolgd, uiteraard Max. Maar voor het rest, echt heel grote sportevenementen viel ik een beetje tegen. Hè? Judo viel mij wel op dat er geen finale plaatsen waren op het EK. Terwijl bij elke Olympische Spelen horen we dat het Nederlandse judo in een dip zit en dat het anders moet. Maar over een jaar zijn de Spelen al. Ja. Maak me toch zorgen over de judo-sport in Nederland. De reactie op het record van Hersberger komt zo bij jou, Philip. Cliffhanger, doen we naar het nieuws. NPO Radio 1. Want het is precies 10:30, tijd voor het NOS-journaal met Levi van Eck. De onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over het lidmaatschap van de EU kunnen wat de Europese Commissie betreft starten. In een advies daarover staat dat de twee landen voldoende voortgang hebben gemaakt met het huiswerk dat ze vorig jaar van Brussel kregen. De grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte bij Rafah is na 2 dagen weer open geweest. Persbureau Reuters meldt dat ongeveer 80 mensen met een dubbele nationaliteit de grens over mochten. Ook mochten er 17 gewonden van Gaza naar Egypte. Zakenman en miljardair Hans Melgers is overleden. Met een geschat vermogen van meer dan 2 miljard euro was hij een van de rijkste Nederlanders. Melgers verdiende veel met zijn chemiebedrijf dat in opspraak is geraakt omdat het grondstof voor gifgas aan Irak zou hebben geleverd. Hans Melgers was 85 jaar. En zeker 14 mensen zijn in Somalië omgekomen door overstromingen. Door grote hoeveelheden regen zijn rivieren buiten oevers getreden. Volgens de VN zijn 100.000 mensen hun huis uitgevlucht. Somalië werd vorig jaar juist nog getroffen door extreme droogte. Langs de lijn en omsteken. Met sportjournalist van Tubantia Leon ten Voorde, voetbaltrainer en analist Fons Groenendijk en NOS-collega Philip Koken. Filip, toch nog heel eventjes, voor net in die montage dat record van Hersberger. Dat is wel bijzonder, toch? Ja, je zou het eigenlijk moeten zien dat het een soort Willy van der Kuilen is in het voetbal. Hè? Dus de meeste goals in de hoogste klasse. 347? 347, ja. En zelfs voor mensen die de hockey niet dagelijks volgen, ja, dan... Is hij nu in die top 10 staan namen als Ties Kruijzen, Teun de Nooier, Taken van de Honert, Taken Takema, Mink van der Weerden. Dat zijn toch wel namen die tellen. En ja, hij is over een paar maanden wordt hij 38. En, nou ja, ik volg deze sport al een aantal tientallen jaren. En ik moet zeggen, ik ken bijna niemand die zijn lijf zo goed en serieus verzorgt als hij, die zo leeft voor zijn sport, die ook met video bezig is, ieder wedstrijd opnieuw, nog steeds. Die nou ja, ontzettend veel ook voor zichzelf traint. Die fit blijft. Je ziet het er niet aan af, zijn leeftijd. Het is eigenlijk bewonderenswaardig hoe hij omgaat met zijn sport. En dat terwijl hij bijvoorbeeld al een paar jaar geen kans meer krijgt in het Nederlands elftal. Jeroen Delmeijer, de bondscoach, maakt andere keuzes. Zo goed recht overigens. Maar dat het geen beletsel is voor hem om daar niet serieus mee door te gaan. Want hij wil maar blijven doorgaan. Het kortom, hij is op 347. Dus ik zou zeggen op naar de 400. Misschien dat hij dat niet gaat halen, maar hij kan het in ieder geval aanscherpen. Dan moet hij nog twee seizoenen doorgaan. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Dan naar het voetbal. Want hoe lang blijft de PSV nog foutloos? Kan een dino-pak zorgen voor een gemiste strafschop van Feyenoord? Moeten we nog over hebben. Gaat AZ afwaken om de titel? En heeft John van het Schip Ajax weer aan het voetballen gekregen? Nou, dat zijn vragen over de afgelopen week. We gaan ook nog eens een Europees midweek tegemoet. En de vraag is natuurlijk ook of de Nederlandse clubs daarvoor klaar zijn. We gaan beginnen bij de koploper in de Eredivisie. PSV, ook na 11 duels nog altijd ongeslagen. Sterker nog, het won alle 11e duels. En het werd ook grote cijfers tegen 10 Heraklieden. En zo boekt PSV de grootste zegen van dit seizoen. Tegen een slecht Heracles, 6-0 PSV. Ja, een hele goede overwinning van onze kant. Zei de PSV-trainer Peter Bos. Ja, dan zijn de critici die zeggen, ja, PSV speelt tegen de mindere ploegen uit de Eredivisie tot nu toe. En dan zeg jij, Fons? Nou ja, dat klopt dan. ik heb naar Ernest Stewart geluisterd ook op zondagmorgen. Ik heb ook begrepen, ja, natuurlijk. Kijk, in de Champions League lijkt het allemaal wat moeizamer te gaan. En ja, ze hebben het toch wel intern ook over de weerstand van de Nederlandse competitie. En dat ze die toch wel proberen na te bootsen op het trainingsveld. Dat zegt ook wel genoeg. En natuurlijk zijn dit wel wedstrijden waarvan je op voorhand zegt, nou ja, die gaat PSV winnen met een normaal gesproken grote uitslag. En dit weekend PEC Zwolle, hè, thuis dus de 12e overwinning. Die komt eraan. Ja, maar dan Twente uit. Dan Twente uit. Naar via Feyenoord en dan uit. Komen de echte wedstrijden, ja. Waarin we gaan zien, ja, of ze dus werkelijk alles in iedereen gaan vergelijken. Maar geloof jij in de stelling kampioen word je tegen de kleintjes? Nou, dat klopt, maar dat is niet meer zo. Dat is niet meer zo. Dat is al jaren niet meer zo. Het is toch zo dat het verschil tussen de, laten we zeggen, de bovenste 4-5 ploegen en daaronder wordt wel steeds groter, hoor, in Nederland. Ja, de competitie is gewoon dit seizoen, ja, dat eigenlijk wel schrijnend om te zien. Je hebt geen subtop bijna meer. Het is echt wel heel erg matig, vind ik. En ja, dus je wordt kampioen dit jaar tegen de grote in je onderlinge wedstrijden. Want je ziet het aan PSV. Ze laten nergens punten liggen. Maar die 4 punten die Feyenoord verloor in de eerste 2 wedstrijden, die tellen wel erg zwaar door nu, hè, ten opzichte van PSV. Ja. Ja, en dan kun je een misstap in Enschede dus al niet meer veroorloven. Terwijl dat kan. Maar het kan dus dit seizoen niet. Ja. Dan komt de eerstvolgende test van PSV snel. Woensdag tegen Lens, dan thuis in Eindhoven. Vrezen jullie die wedstrijd dan ook een beetje? Voor PSV vanuit Nederlands perspectief? Integendeel. Ik denk dat PSV uitstekende kans heeft om die wedstrijd te winnen. Natuurlijk, Lens heeft een goede ploeg. Maar PSV thuis, met het publiek erachter en de vorm waarin ze verkeren. Ik denk dat het toch wel, natuurlijk mis je nog lang. Maar we hebben allemaal gezien wat Lozano ook nog kan. Als we even denken aan die hat-trick tegen Ajax. Ze moeten winnen. Ja, maar ik geef ze echt een goede kans om die wedstrijd te winnen. Ja? Ja, absoluut. Filip ook? Nou ja, ik bedoel, ja, als je die uitwedstrijd gekeken hebt en ja, voor mijn gevoel eindigde die, was dat een terechte uitslag. Dus zo makkelijk hebben ze het niet. Hè? Ik bedoel, ze hebben heel veel wedstrijden gespeeld. Ik heb er een aantal zelf gezien waarin ze ook in periodes van wedstrijden ook helemaal niet goed speelden. Maar er kwamen ze allemaal 1-1 trouwens, uit. Even een gelijkspel. Ja. Maar in periodes van wedstrijden hebben ze daarin vaak ook niet goed gespeeld. Maar daar kwamen ze door omdat ze achterin niet echt werden getest. Maar tegen die, dan moeten ze ineens tegen een land spelen. Dan moeten ze ineens Champions League. En over 2 weken hebben ze ineens serieuze tegenstanders ook in Nederland. En dan worden ze natuurlijk wel getest. Ja. En ik vraag me wel echt af hoe dat zal gaan. Maar aanvallend, Leon, zit het natuurlijk goed, hè? Ja, maar verdedigend. Luc de Jong. Het probleem bij PSV is toch de verdediging. En neem nu eens tegen Ajax. We verdedigen toch heel veel fouten werden gemaakt in het begin. En die Fransen hebben een paar vrijbuiters voorin. Die zijn heel onvoorspelbaar. En ik ben nog niet overtuigd van de defensie van PSV. Nee. Maar goed, aanvallend, zei ik al, gaat het goed. Luc de Jong, elke keer als er problemen zijn in de spits... dan valt ook zijn naam bij Oranje. De Jong bedankte, maar leek later de deur weer op een kier te zetten. Dat vond ook Ronald Koeman, die laatst de Jong heeft gebeld... om duidelijkheid te scheppen, zo vertelde de bondscoach in Rondo. Ja, wat is het nu? Is het nu ja of nee? Of moet ik je bellen? Ik zeg, laten we één ding afspreken. Als jij in beeld wil zijn, dan geef je mij een belletje. En dan bepaal ik wel of je oproepbaar bent of ik je oproep. En dat is nu de status met Luc. Als Luc aangeeft van ik wil graag terugkomen... en ik wil toch graag voor het Nederlands elftal spelen... dan is de mogelijkheid dat hij geselecteerd wordt. Ja, voor alle duidelijkheid. Luc de Jong liet Koeman opnieuw weten... dat hij op dit moment kiest voor zijn gezin. En rust wil tijdens de interlandperiodes. Iemand daar nog een mening over? Nee, ik... Ja, dat is gewoon iets wat je moet respecteren. Ja, ja. Maar hij staat dus wel open voor een terugkeer van de Jong Leon. Zou je dan kunnen zeggen dat je hem bijvoorbeeld oproept voor richting het EK? Nou, ik sluit er niet uit dat hij bij het EK er gewoon bij is. In bloedvorm, hè? Ja, en als je kijkt naar het alternatief... Ja, daar worden we ook met z'n allen niet heel erg vrolijk van. Dus... Maar denk je ook niet dat er een verband tussen zit? Dat hij nu in bloedvorm zit en dat hij heeft belang voor het Nederlands team? Mm-hmm. Dat is lastig om, maar dat is wel heel lastig om dat, nou, die link te leggen. Het zou kunnen, maar... Toen hij bedankte, was dit een van de redenen. Hè? Dat hij bij PSV niet meer tot volle wasdom kwam... omdat hij te veel op zijn brood kreeg. En ja, bij Oranje speelde hij ook heel weinig. Hè? Jawel, maar hij speelde natuurlijk wel een rol bij die jongens. Het is wel een belasting. Nee, maar als hij gewoon verzekerd is van een basisplaats... en onomstreden is bij Oranje... Dan... Ja, maar die rol had hij niet. Nee, maar als dat zo zou zijn, dan zou hij niet zo snel hebben bedankt, denk ik. Nee. Hij mag dus in ieder geval terugkomen van Koeman. Gaan we eventjes door naar de nummer 2 in de Eredivisie. Dat is AZ, liet dit weekend wel 2 punten liggen op bezoek bij Excelsior. Ook dit seizoen leidt AZ averij in dit stadion. 2 punten verlies na een 1-1. Je ziet dat het niveau vandaag wat terugloopt. Dus we zullen ons moeten herpakken en zorgen dat we dat niveau snel weer in de benen krijgen. Ja, Filip, jij was bij deze wedstrijd, konden we horen. Denk je dat AZ nog in de buurt van PSV kan blijven? Het verschil is nu 7 punten, wel een wedstrijd minder gespeeld. Nou, ze zitten qua vorm wel een beetje in een wakje. Ja, dat gaat eigenlijk, laten we zeggen, sinds die duidelijke verliespartij tegen Aston Villa... gaat het niet echt goed met ze. Ik bedoel, de vorm die ze hadden in augustus en september... die is wel echt ver te zoeken. En je ziet dat ze eigenlijk in balbezit niet meer zo goed weten... wat ze moeten doen. Dat ze te veel nadenken. Dat ze, zeg maar, ja, wat ze op een natuurlijke wijze eigenlijk deden... dat niet meer lukt. En ik vond zelfs Excelsior gewoon beter in de wedstrijd. En als er één ploeg had verdienen te winnen, was het niet AZ. Zijn ze kwalitatief ook wat minder dan vorig seizoen, vond? Ik denk het wel. En dat is ook wel de prijs die je betaalt. Hè. Als je zo'n goed seizoen hebt, dan gaan er ook weer spelers weg. Zij hebben er ook wel weer. Ieder jaar verliezen ze wel een aantal spelers natuurlijk. En dan komt er toch weer wat door uit de jeugd ook. Ze hebben een fantastische opleiding. Mm-hmm. En misschien wel de beste in Nederland. En dat levert ieder jaar weer goede spelers op. Maar je moet ook wel jeugdspelers eens een beetje tijd geven. En wat houdt daar verband mee, is dat je ook wisselvallig kan zijn. Ja. En dat is nu precies wat er nu gebeurt met AZ. Dus het is helemaal geen probleem. Alleen, ik denk dat ze bij AZ heel goed weten waarmee ze bezig zijn. Ja. Donderdag naar Engeland, naar Birmingham. Dan Aston Villa, werd dus 4-1 in Alkmaar, Leon. Ja. Lijkt me niet echt lekker om daar dan heen te gaan. Nee, en zondag ook nog een aardig potje in de Eredivisie. Tja. Uit naar Feyenoord. Dus een hele interessante week. Ja, als je gezien de uitslag van de eerste wedstrijd in Alkmaar... dan is er weinig reden tot optimisme voor AZ. En nieuws, hè? Pavlidis scoorde een keer niet. Tja, ja. Eerste keer dit seizoen, hè? Ja. Ja. Maar goed, je weet het niet. De bal is rond. Nou, maar normaal gesproken... Gooi hem er even in. Ja, normaal gesproken ben je daar natuurlijk gewoon kansloos. Ja. Ja, ze wel 2-0 verloren van Forest dit weekend. Ja, maar de Premier League is niks makkelijk, zeggen ze altijd. En dat is zo. Ja. Feyenoord had het tegen 10 man van RKC lastig. 2-1 toch gewonnen, maar in de afloop ging het vooral over Santiago Jiménez. Met name dan over de penalty, de misser. Want die miste hij op een toch wel heel bijzondere manier. De aanloop van Jiménez. En hij stift hem over! Hij stift hem over! Zelden gezien dit! Een Panenka die 2 meter over het doel stift. Het is koddig. Ik zou bijna zeggen, het lijkt erop alsof je in een dinosauruspak door het park gaat huppelen. Misschien heeft hij daar iets geks van opgestoken. Want wat is dit een verschrikkelijke penalty, zeg. Een Panenka over het doel. Oh, oh, oh, oh, oh. Hij zou nu wel in zo'n dinosauruspak willen verdwijnen, denk ik. Ja, Amanos Daroglu. Voor wie het gemist heeft, Jiménez deelde afgelopen week op de socials een filmpje dat hij met zijn vrouw verkleed als dino aan het spelen was in een Rotterdams park. Vandaar die opmerking van Aman. Even over de Panenka. Ja, Fons, welk kamp zit jij? Zoiets van kan gebeuren? Nou, dit is het mooiste wat er kan gebeuren natuurlijk. Nou, dat vindt hij zelf voor de niet, trainer. Hoor. Nee, dat je dus wint met 2-1. En dit is allemaal gebeurd. Hè. Je ziet ook spelers, waaronder Jiménez, ook nu toch wel wat rare dingen doen. Ja, dan kan je ze wel even op de plek zetten. Een soort reset is het eigenlijk. Je hebt geen schade, hè, want je hebt gewonnen. Okay. Maar je kan ze wel even op de plek zetten. En ik weet zeker dat dat gaat gebeuren in die kleedkamer. En, want je ziet inderdaad wel spelers een beetje gemakzuchtig worden bij Feyenoord. Het gaat wat gebeurt er dan in de kleedkamer? Dat vind ik wel interessant. Dat is natuurlijk, dat is voor Arne Slot. Die zal ongetwijfeld die spelers even vertellen wat hij daarvan vindt. En dat het niet zo moet zijn dat we nu ineens gekke dingen gaan doen. Je hoort over Geertruida. Je hoort zelfs Hancho die twee keer een moment niet goed verdedigt. In twee wedstrijden achter elkaar. Ja, de goal van RKC heb ik dan over. Ja, en dan is het natuurlijk prachtig als je dan als trainer even die jongens haarfijn kan vertellen wat er weer eventjes beter moet. Ja, zal ongetwijfeld losgaan in de groepsapp van de Feyenoord-spelers. Want die jongens zijn zo handig met die telefoon. Die wordt nog wel een paar keer in de maling genomen, denk ik. Zo werkt het toch ook in de kleedkamer dan? Ja, dat werkt wel zo. Maar hij is natuurlijk zo belangrijk voor Feyenoord. Jiménez onomstreden, dus dit kan hij echt wel handelen. Maar in een dino-pak. En het was natuurlijk Halloween. Ja. Maar wat zou je als trainer doen? Zou je het gewoon lekker laten? Nee, maar ik zou dat niet laten. Ik zou er wel even over praten met de speler. Ik heb het over dino-pak nu, hè? Ja, over dino-pak. Maar ja, hoe dat in Nederland werkt. Je weet gewoon dat met social media, dat zal hij toch ook wel weten, dat het gaat het hele land door. En het komt op televisie. Ik weet niet of het slim is als speler om dat te doen. Maar hij heeft het zelf gedaan, hè? Ja, dat klopt. Het is niet zo dat iemand anders het heeft gefilmd. Nee. Het is gewoon een keuze. Ja, het is een keuze. Dus ik denk dat hij dat niet zo heeft begrepen. Wat daar ook weer de gevolgen van zijn. Maar Leon, zijn de gevolgen dan dat je hem met een Panenka mist? Nee, toch, denk ik. Of wel? Nee, is het overschatting dan of zo? Nou ja, er zit natuurlijk wel een vorm van zelfoverschatting in dat moment. En met het dino-pak, hij lag in het park met zijn vriendin. En dus iemand heeft er nog iemand ingehuurd die dat aan het filmen, die dat gefilmd heeft. Ja, of ingehuurd, gewoon iemand die die langskwam? Die ook in een dino-pak zat, weet je. Ja, nee, heeft denk ik iemand ingehuurd. Maar ja, ik ben het helemaal eens met Fons. Dit is voor een trainer, als je geen schade oplevert, is dit ideaal. Maar goed, kijk, nu lachen de spelers erom. Maar als je bij RKC gelijk speelt, door die gemiste penalty, dan is er wat minder vrolijkheid in de kleedkamer. Je speelt wel met vuur. En je gelooft wel heel erg in jezelf dat je denkt dat je dit kunt permitteren. Feyenoord is inmiddels in Rome. Morgen spelen ze daar tegen Lazio. Is natuurlijk een Champions League. In Rotterdam werd het 3-1 voor Feyenoord 2 weken geleden. Lazio is op dit moment de nummer 10 van Italië. Maar toch is Arne Slot op zijn hoede. Ik zie eigenlijk, en volgens mij heeft hun trainer dat vandaag in de persconferentie ook gezegd, nog steeds dat ze heel veel dingen hetzelfde doen als vorig seizoen. En dat ze ook met enige regelmaat niet krijgen waar ze recht op hebben. Dus dat is soms in voetbal, dat kan een fase zijn dat je wat ongelukkig bent in de afronding. Hè. Daar waren wij zelf ook nog een voorbeeld van afgelopen zaterdagavond in Waalwijk. Maar dan denk ik dit seizoen niet één wedstrijd geweest is waarin we zoveel kansen gecreëerd hebben als in Waalwijk. Goed, als het dan 2-1 wordt, dan gaat de media erover schrijven dat je minder in vorm bent. Hè? Zei Arne Slot, Trauner en Wiever zijn trouwens terug in de selectie. Het stadion is ook niet uitverkocht. Bij Lazio zijn ze ook heel erg bezig met de stadsderby van komend weekend tegen AS Roma. Moet Feyenoord morgen eigenlijk gewoon winnen? Niet moeten, ze moeten vooral niet verliezen. Ik denk een gelijkspel is ook een prima resultaat voorlopig. Maar ja, ze moeten wel... Ja. Je kan natuurlijk altijd tegen zo'n ongelukkige zeepert aanlopen als bij Atletico, waar ze ontzettend goed gespeeld hebben en ook veel meer verdienden dan die nederlaag. Maar ja, ze moeten vooral weer een beetje terug naar het vloeiende van 2 weken geleden. Ja. Hoe doe je dat als trainer? Nou ja, door ze dit natuurlijk te vertellen en te laten zien ook. En dat gebeurt ook bij Feyenoord. En het is niet alleen het vloeiende waar Philip op doelt, maar het is ook het degelijke vooral. En dan bedoel ik met name het verdedigende verhaal, waarin Feyenoord gewoon heel goed is, dat ze bijna niks weggeven in dat soort wedstrijden. Dat was bij Atletico trouwens wel het geval, waar ze dus wel 3 goals tegen kregen, ook door niet 100% scherp te zijn in bepaalde situaties. Dus ja, dat hele degelijke, dat verdedigende werk, het centrum, de beide backs, die gewoon echt goed zijn als het gaat om hoe sta je ten opzichte van elkaar, die onderlinge afstanden. Heel weinig weggeven, daar begint het mee in Rome. En dan weet je ook dat Feyenoord spelers heeft die op elk moment een goal kunnen maken. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat ze daar een goed resultaat kunnen halen. Morgen veel meer Feyenoord, ook op NPO Radio 1. Ajax won voor de 2e keer onder John van Schip. Na de winst midweeks op Volendam moest gisteren Heerenveen eraan geloven. In de Johan Cruijff Arena werd het iets wat geflatteerd 4-1. 6 punten erbij vanaf donderdag. 6 punten, Ajax had 5. Hoe van het Schip kwam, meer dan verdubbeld. Het puntenaantal. Tevreden uiteraard over de uitslag, maar het lek is niet boven in de zin van dat we als een 6, een 7-0 en nee, zeker niet. Ja, het lek is niet boven, maar het schip vaart wel weer. Dat was een mooie kop in het AD, volgens mij, die ik las. Wat ook heel erg opviel, was de reactie van Akpong. Ik weet niet of jullie dat allemaal hebben meegekregen. Twee doelpunten maakte hij gisteren. Een topscorer vorig jaar op het tweede niveau in Engeland. Dat verhaal dat kennen we. Middlesbrough, 12 miljoen, kwam hij over. Aankoop van Mislintat. Na afloop vertelde hij dat hij zich nu eindelijk pas een beetje thuis voelt bij Ajax, na een gesprek met Van Schip. What he did was he spoke to me as a human being, not a footballer. And asked me, you know, how I've been settling in and stuff like that. That was not so nice the last 2 months. I wasn't. It was in a hotel with family and that, no? It was a terrible first 2 months, if I'm being honest, you know. Not playing, not winning, in a hotel by myself. It was stressful, but I feel like ever since the manager's come in, I just feel much lighter and back to myself. Ja, hij zegt eigenlijk die eerste maanden was het drama bij Ajax. Ik zat wel in op mijn hotelkamer en niemand die naar me toe kwam en met me sprak. Ik zat ook nog op de bank, in de arena bedoel ik dan. En ook nog op de bank, dus in zijn hotelkamer. Voelde zich eenzaam en alleen. 12 miljoen en dan wordt hij een beetje aan zijn lot overgelaten. Dat proef ik er eigenlijk een beetje in door. Fons, hoe luister jij hiernaar? Nou ja, wat je zegt, dat is ook vaak wat je hoort bij Ajax. Daar hoor ik ook nog wel eens wat natuurlijk, wat de laatste jaren al een beetje zo gegaan is met de aankopen. Dat ja, die begeleiding is niet altijd top geweest. Wiens taak is dat dan? Nou ja, dat is natuurlijk, dat heeft met beleid te maken. Je stelt mensen aan om ook buitenlandse spelers te begeleiden. En dat gaat veel verder dan alleen maar een training en een wedstrijd. Maar is dat dan niet de teammanager die dat moet doen? Nou ja, niet alleen de teammanager natuurlijk. Daar heb je een heel team voor. Ajax is een miljoenenbedrijf. Dus je zal je conclusies moeten trekken uit de laatste jaren dat beter moet. Het is wel vaker gebeurd hoor, dat spelers aan dat gevoel hadden. En dat kun je niet alleen van een trainer vragen. Maar het werd niet als zodanig naar buiten gebracht. Hij zegt het nu gewoon. Ja, hij zegt het nu omdat het zijn gevoel is. En dat mag je zeggen. Je hebt altijd te maken met mensen. Hè. Mensen, hij moest het echt kwijt, hè? Dat hoor, ja, dat klopt. Maar want hij zei het bij ESPN en hij zei het bij de NOS. Ja, maar voetballers zijn geen robots. Dat wordt wel eens vergeten. Het zijn mensen die willen warmte hebben. En het is heel simpel. Als je gewoon maar vraagt hoe gaat het met je? Hoe is het met je familie? Je drinkt een bak koffie. Je hebt het ook eens over wat anders. Ja, dat kan helpen. Maar dat is toch in ieder bedrijf normaal? Dus ja. Hoe kan dat dan bij een club als Ajax gewoon niet gebeuren? Beleid. En dat is de laatste jaren natuurlijk fout gegaan. En daar moet Ajax ook lering uit trekken. Maar is het beleid? Want ik bedoel, het is toch geen beleid dat je gewoon vriendelijk vraagt, goedemorgen, hoe gaat het? Nee, en dat moeten mensen doen. Het beleid wordt gemaakt door mensen. Je kunt nog zoveel mooie rapporten schrijven, maar het gaat om de uitvoering en mensen moeten het doen. En die empathie, die moet er wel bij mensen zijn. En ook dat gevoel van dat een jongen hier is in het buitenland, die ook nog eens niet speelt, hè. Dat speelt natuurlijk wel een grote rol. Als hij basisspeler is en hij had een 10 gemaakt, had hij een heel ander gevoel gehad. Zo werkt het ook. Dus daar moet je ook altijd wel een beetje voorzichtig in zijn. Maar ik wil even terug naar Fons, want je triggert me wel een beetje. Dat je zegt, ik heb wel vaker dingen gehoord. Geef eens voorbeelden dan van de speler. Er zijn jaren geleden ook, dat is niet van dit jaar. Er zijn wel eens vaker buitenlandse spelers. Heb je een voorbeeld? Ja, Manu Tjarian heeft daar ook wel eens iets over gezegd. Dat jaren geleden, dat hij meer persoonlijke aandacht wenste. Dus het is niet alleen maar van dit jaar. Er zijn meerdere voorbeelden van. Ik kan me nog herinneren van jaren geleden dat de jongens uit Zuid-Amerika kwamen. Die kregen gewoon een schotel. En er werd helemaal voor gezorgd. De flat werd helemaal ingericht. En die konden gewoon lekker naar hun thuisland televisie kijken. Ja, maar daarna is er ook nog iets. Hè? Het gaat niet alleen dan om dat huis. Het gaat ook om hoe ga je met je spelers om. Die empathie waar Leon het over heeft. Die even die persoonlijke aaien over de bol. Persoonlijke aandacht. Die warmte die je moet voelen als buitenlandse speler. Nog meer als een Nederlandse aankoop. Je komt ook in een heel ander land. Het vraagt heel veel aandacht. Maar het hoeft niet zo gewikkeld te zijn. Nou, heel kort. Want eventjes komt zo iemand langslopen binnen. Van hoe gaat het met je en dit en dat. Het is allemaal niet zo moeilijk. Ja, ik dacht onmiddellijk, waar is David Ent? Of de opvolger van David Ent? Ja, precies. De teammanager. Goed. Onze officiële speeltijd zit erop. De blessuretijd bedraagt. Nou, nog 3 minuten. Een keurige, varloze blessuretijd is dat. Kunnen we nog even hebben over Santiago Jiménez. We hadden het er net over. Die verruilde dus zijn tenue voor een dinosaurus outfit. Fit ging in een regenachtig park in Rotterdam lopen. Er kwam nog een picknick achteraan. Zijn jullie van de verkleedpartijen, Fons? Nou, ik heb wel carnaval gevierd in Limburg natuurlijk. En Jan Reker, mijn trainer, zei toen... jongens, kijk een beetje uit in de stad. Want je speelde in Limburg? Vooral ja, ik speelde bij Roda toen. Ja. Maar ja, de Siep Dijkstra, de reservekeeper, die tilde me op. Ik kwam met mijn oog op een propeller. Dus de volgende dag, ik had zo'n oog. Ik kwam op de training. Iedereen dacht dat ik gevochten had. Maar dat was niet zo. Maar ja, iedereen zei wel dat ik een fantastische vermomming had. Maar het was echt niet. De blessure leek net echt. Het leek net echt, ja. Welkom in Limburg. Ja. Ja, Fons, hoe zit het bij jou? Ben je wel eens met sporter tegengekomen dat je denkt van... oh, in deze setting had ik hem niet gezien. Of jij zelf misschien, dat je een keer jezelf hebt uitgedorst. Nee, ik ben zelf niet zo'n uitdosser. Ik ben geboren in Friesland. Dan heb je niets met... Ik heb wel nog een boek geschreven over de onlangs overleden Frank Kramer. En die deed niks anders dan zich uitdorsten. Dat was eigenlijk een uitzondering als hij gewoon in zijn voetbalpak naar het stadion kwam. Ja, maar kan je daar dan kort een voorbeeld van geven? Wat hij uithaalde op dat gebied? Denk er even over na. Gaan we eerst naar Lyon. Gaan we er even over na. Twente wordt wel carnaval gevierd, Leon. Zeker. Ik doe er ook uitbundig aan mee. Ja. Maar kan ik niet alles over vertellen. Dat begrijp je wel. Heb jij een sporter die in een andere outfit dan normaal... Ja, maar carnaval. Het is wel een gebruik dat de spelers van Twente... tenminste in het verleden altijd op maandag in Oldenzaal... Rosenmontag gingen vieren. Rosenmontag. Ja. Ja. Zo heet dat. En wie was er dan het best? Meest, ik kan geen mededeling over doen. Jawel, je kan toch wel zeggen hoe je hem gekleed... Je hoeft geen naam te noemen. Ik weet echt niet meer hoe ze gekleed waren. Ik was druk genoeg met mezelf. Je was gewoon dronken. Nou ja, er gingen wel wat biertjes in. Ja, en dat mocht toch, hè? Dus, Nou, Philip heeft even na mogen denken. Frank Kramer. De man van de feestjes. Ja. Ik kan wel zijn verhaal herinneren. Was hij ooit bij Telstar en dan kwam hij aan in zijn lelijke eend. Hij reed altijd in een lelijke eend. En hadden zijn teamgenoten die hele lelijke eend op 2 balken opgetild en in de kleedkamer neergezet. Zo. Zodat hij buiten kwam en dacht, waar is die eend? Ja. Mooi einde, lijkt me dit zo wel, van het sportforum van deze maandagavond. Dank aan Philip Koch, commentator bij de NOS natuurlijk. Voetbaltrainer en ook analist Fons Groenendijk en Leon ten Voorde van de Twentse Courant Tubantia. Goed, goede reis naar huis. Graag tot een volgende keer inderdaad. Zometeen natuurlijk met het oog op morgen. Morgen zijn wij er weer natuurlijk met een lekkere lange langs de lijn en omstreken uitzending met Feyenoord vanzelfsprekend integraal. Zometeen zoals gezegd het oog met... Met Chris Keijden. Tot morgen. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Ik ben een kweekje. Weet je wat een kweekje is? Nee, niet precies wat je ermee bedoelt. Kinderen die door familieleden of pleegouders worden opgevoed. We hebben daar een woord voor. Kweekjes. Voor de zwarte Afrikaanse Surinamers is het heel normaal dat ik voor een deel door mijn grootmoeder ben grootgebracht. Als het zo normaal is, waarom wordt er niet over gesproken in mijn familie? Je nek wordt dik. Ik ben Nicole ter Borg en ik ga graven in het verleden. En in mijn familiegeschiedenis. Dat soort dingen, je moet gewoon je mond dicht houden. Luister naar Kweekje, met Kwikkie Tjien. Een podcast van OVT, voor de VPRO, voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.